www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیوں اور بزرگوں یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت ہے اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہی آیت سورہ فاتحہ کی روح ہے اس سے پہلے جو آیتیں ہیں وہ تمہید ہیں اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اس کی تشریح ہیں اصل آیت یہی ہے اور یہ آیت ایک دعائیہ آیت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اہدنا الصراط المستقیم اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو چل ہی رہے ہیں سیدھے راستے پر چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھیے چلنا کافی نہیں ہے بلکہ مرتے دم تک قائم رکھنا ضروری ہے اور جس طرح ہم قائم رہیں ہماری فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی پر قائم رہیں اور یہ کب قائم رہیں گی جب ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایمان سکھلائیں گے ایمانی اعمال سکھلائیں گے ایمانی باتیں سکھلائیں گے بچوں کو بچیوں کو تب ان کے اندر ایمان زندہ رہے گا اور باقی رہے گا اس لیے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے اکابر نے جب اس علاقے کے اندر ارتدادی لہر پھیلی اور گاؤں کے گاؤں اسلام سے پھرنے لگے نعوذ باللہ من ذالک تو انہوں نے باقاعدہ تحریک چلا کر جا بجا مکاتب قائم کیے مسجدیں آباد کیں انہی کا یہ اثر ہے کہ آج الحمدللہ اس بستی میں بھی ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے اور ایسی عالیشان مسجد بن رہی ہے جو بہت سی جگہوں پر ایسی مسجد آپ کو نہیں ملے گی ہمیں تو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے اتنی مضبوط مستحکم وسیع شاندار مسجد اس علاقے میں یہ سب ایمان کی برکات ہیں اگر ایمان کی طرف رجوع نہ ہوتا اور ایمان کی چاشنی اور حلاوت دل میں نہ ہوتی تو اس انداز میں اللہ کا گھر یہاں تعمیر نہیں ہو سکتا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری اور لازم ہے اس لیے جو نظام مکتب کا چل رہا ہے اسے اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے بچوں میں بھی اور بچیوں میں بھی دین آئے دین کے بارے میں کوئی شک نہ رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ہر مسلمان ان فرائض کو انجام دینے والا ہو، اور ضروری جو دینی معلومات ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کے بارے میں ہر شخص کو علم رہنا چاہیے اور اس پر عمل کی فکر ہونی چاہیے. جو تبلیغی جماعت کی محنت ہے اس کے بھی پیش نظر یہی بات ہے کہ مسلمان جماعت سے جڑیں، مسجد سے جڑیں، اور ان کے ذریعے سے دین سے جڑیں اور دین ان کے زندگی میں آئے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جماعت والوں کا کام تو بس نماز پڑھوانا ہے، نماز تو ابتدا ہے، نماز کے ذریعے سے پورا دین ان کی زندگی میں داخل کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہے اس تحریک کا، اور یہ بھی تحریک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اس پورے علاقے پر، جس کے ذریعے سے دین باقی رہا، لوگوں میں دینی سمجھ برقرار رہی، ایمان برقرار رہا. تو بہرحال یہاں آ کر کے اللہ کا بہت شکر اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ اس نے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری بستی میں گھر گھر دین مستحکم رہے، نسلوں میں دین ایمان باقی رہے. مسجد جو آپ نے بنائی ہے، یہ مسجد بھی جب ہی آباد رہے گی جب بچوں میں دین رہے گا. اگر آپ نے بچوں کی دینداری پر محنت نہیں کی تو مسجد بھی آباد نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اور ہمارے امام صاحب دامت برکاتہم جنہوں نے جی جان سے یہاں پر محنت کی اور ہر طرح کے موافق ناموافق حالات کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ سرخ رو ہوں گے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ علی، تمہارے ہاتھ پر اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے. یہ سرخ اونٹ عرب میں بہت ہی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. تو آج اگر کسی کی زندگی میں دین آ جائے کسی کی محنت سے، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی اجر و ثواب کے اعتبار سے جو لوگ ارتداد زدہ علاقے میں لوگوں کے ایمان بچانے کی محنت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب مدرسوں میں بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والوں سے بھی زیادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، کیونکہ وہاں تو وہ علم پڑھا رہے ہیں، ایک موافق ماحول میں پڑھا رہے ہیں، طالبین کو پڑھا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ایسے علاقے ہیں وہاں کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، قریب لایا جاتا ہے، مسجد سے انہیں وابستہ کیا جاتا ہے، اس پر محنتیں کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنت کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ہاں کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ یہ مکتب بھی آباد رہے، مسجد بھی آباد رہے، اور اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول ہو، ہدایت کی ہوائیں چلیں، نسلوں میں دین و ایمان باقی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إلى العالمين. اس مجلس کو بے حد قبول فرما, ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرما, یہاں گھر گھر میں دین کی کو زندہ فرما, نسلوں کے اندر دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما, یہاں جو دینی مکاتب چل رہے ہیں ان سب کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما, مسجد کو پوری طرح آباد فرما, جو تعمیر کے مراحل رہ گئے ہیں ان سب کی بخوبی بآسانی تکمیل فرما. الہ العالمین, جو جو بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما, دین پر زندگی دین ہی پر موت نصیب فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أجل إصابة لي يا حضرت.